สวัสดีครับผมป๋องกพลทองพลับนะฮะบอกทุกท่านเลยนะฮะว่าจากประสบการณ์ที่ผมทำงานที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่น่ากลัวตื่นเต้นเรื่องผีเนี่ยเป็นเวลาร่วม30ปีเรื่องนี้นะฮะอยากให้คุณนั้นได้ฟังก่อนตายจริงๆฮะมันเป็นประสบการณ์ที่ผมก็ไม่คิดไม่ฝันมาก่อนว่าจะมีโอกาสได้ฟังเรื่องนี้เนี่ยนะฮะมันน่ากลัวมากโดยเฉพาะวันที่ออกอากาศเนี่ยเล่นเอาผมไม่อยากกลับบ้านเลยอ่ะเพราะมันหลอนทุกอนูขนนี่พูดแล้วยังขนลุกอยู่เลยเนี่ยนะฮะกับเรื่องของสวัสดิการหลอนนะฮะผีเล่าเรื่องผีหูยคุณต้องฟังฮะแล้วคุณจะรู้ว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมันน่ากลัวจริงๆฮะไม่เชื่อไปฟังครับ เอาละเราจะมาติดตามการเกี่ยวเรื่องคุณต้นฮะรออยู่ครับประสบการณ์ที่เจอด้วยตัวเองด้วยเกิดขึ้นเมื่อ2ปีที่ผ่านมาณยังที่ทำงานหนึ่งก็แล้วกันในกรุงเทพนี่แหละครับแล้วก็ตอนนี้คุณต้นอยู่กับเราในสายครับสวัสดีครับคุณต้น สวัสดีครับพี่ป๋อง คุณต้นฮะขออนุญาตคุยนอกเรื่องก่อนปีใหม่นี้ไปเที่ยวไหนครับ อ๋อปีใหม่นี่คือตอนนี้ผมไม่มีแพลนเลยพี่ป๋องก็คือเนี่ยตอนนี้ผมอยู่ที่บริษัทเนี่ยที่เกิดเหตุนะครับ เดี๋ยวก่อนนะ ยังทำงานอยู่พี ่ยังทำงานอยู่แล้วทำงานถึงวันไหน ครับผมก็คือวันนี้ก็คือพรุ่งนี้หรือท้ายครับค ือ ว ัน น ี ้ผมต้องรอรับของคือผมมาเป็นหัวหน้าสตงไง ผ มต้องรอรับของแล้วดีลูกน้องอ่ะลาหมดแล้วพี่ เราก็เลยต้องอยู่แทน ครับผมของเข้าประมาณ 4:30 นครับก็เลยว่างๆอ่ะพี ่ ครับผม อ้าวได้ถ้าแสดงว่าก็คือยังไม่ได้แผนว่าจะไปเที่ยวไหนนะ ก็ยังครับก็คืออาจจะปุ๊บปั๊บไปกับเพื่อนมาอะไรประมาณนี้แต่ค ือ หมดทีแล้วก็จะไปแบบกระทันหัน ได้ยังไงจะทำอะไรก็ตามแต่ขอให้มีความสุขกันละกันนะครับ ครับ ต้นฮะท่านก็มาเล่าเรื่องนี้พี่ป๋องฟังหน่อยสำคัญก็คือค่อยๆเล่านะท่าทางเราจะเป็นคนพูดเร็วนะ ใช่ครับเมื่อกี้พี่เก่งก็บอกอยู่ก็จะช้า ช้านะสโลนะสโลนะนะสวัสดิการหลอนที่ว่าย้อนกลับไปเมื่อ2ปีที่ผ่านมาณที่ทำงานหนึ่งไม่ต้องบอกนะอยู่ในกรุงเทพนะฮะเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นอย่างไรครับต้น คืออย่างนี้พี่ป๋องผมต้องท้าความว่าคือที่ประมาณต้นปี60 ครับ ครับผมก็คือช่วงนั้นหลังปีใหม่ก็น่าจะประมาณเดือนมกราคมพาก็คือเกิดก็คือตรงเนี้ยที่ผมนั่งอยู่เนี่ย คร ับ ครับผมก็เสร็จแล้วคือตอนนั้นน่ะก็คือในบริษัทผมเนี่ยจะต้องบอกก่อนว่าบริษัทผมเนี่ยมีหลายสาขา คร ับ ก็จะมีที่สุทธครในกรุงเทพมีบางประกงแล้วก็มีรังสิตก็คือแต่ส่วนมากอ่ะคือผมเนี่ยอยู่สวัสดิการจะเป็นวิทยากรเป็นพิธีกรประจำบริษัทแล้วแต่ละคือผมอ่ะทำงานมา10กว่าปีก็คือ ส่วนตัว เองผมจะรู้จักพนักงานเกือบทุกคนอาจจะไม่หมดอ่ะพี่แต่ว่าก็ส่วนใหญ่ก็รู้จักแต่พนักงานน่ะรู้จักผมหมด คร ับผมก็คือประมาณนี้ก็คือเสร็จแล้วคือแต่เรื่องเกิดอยู่ที่สาขากรุงเทพนะพี ่ แต่ว่าผมอ่ะตอนนั้นน่ะผมประจำอยู่สุทธสาครคือผมต้องขับรถไปกับทุกเช้าก็คือไปจากกรุงเทพแล้วก็ขับก็คือเลิก5โมงก็คือไปกับผมไม่ได้พักที ่ แต่ว่าผมมาทำที่สุทธสาครเสร็จแล้วคือช่วงมกราหลังปีใหม่เนี่ยคือพนักงานบริษัทผมเนี่ยเอาตรงๆอ่ะพี่ชอบรายการพี่มากเลยแบบช็อกอะไรอย่างเงี้ยแบบฟังอุ๊ยอีกแล้วเช้าก็มาเล่าให้กันฟังแล้วเขาก็มีความคิดในกลุ่มพนักงานนะครับว่าตัวแทนพนักงานก็มาเสนอว่าเอ้ยทำไมบริษัทเราไม่ทำเหมือนรายการนี้ที่อาจจะมีแล้วก็มีของฝันแจกทุกวันอะไรอย่างนี ้ครับ อันนี้พี่ป๋องไม่ว่ากันนะ ไม่ว่าครับไม่ว่าครับ ผมมาจบไปนานแล้วพี ่ด้วยความยินดีครับไม่ซีเรียสเลยครับ ก็คือผมก็เขาก็มาเสนอตัวแทนพนักงานมาเสนอในที่ประชุ ม ผมก็คุยกันเนี่ยแล้วก็ไปคุยกับท่านประธานผู้ใหญ่ก็โอเคแต่ว่าเราทำเหมือนเขาไม่ได้นะมันดูไม่ดีมันไปอะไรละเมิดเขาหรือเปล่าอะไรนี้ก็เลยเปลี่ยนวิธีการนะพี่ก็เปลี่ยนเป็นว่าทุกวันเนี่ยคือให้ผมไปควบคุมรายการแต่ว่ า ไปจัดที่กรุงเทพก็คือไปที่ออฟฟิศที่กรุงเทพเพราะว่าพนักงานส่วนใหญ่อยู่ตรงนั้นแล้วก็แต่ละวันเนี่ยจะเล่าทุกวันนะพี ่ ก็ประมาณเริ่มตั้งแต่ไม่ดึกครับ3ทุ่มถึงเที่ยงคืน สามชั่วโมง ใช่ครับผมก็ส่วนตัวผมเนี่ยผมเลิกงานจากสุทธสาครปุ๊บผมต้องขับรถกลับบ้านนะครับอาบน้ำท่าเสร็จก็จะมาเตรียมที่ออฟฟิศเนี่ยต ั้ งกล้องไว้ก็คือไม่ได้ไลฟ์สดนะพี่ไม่ได้ออนแอร ์ครับ ไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าคือบันทึกเทปไว ้ บันทึกวิดีโอไว้แล้วนำไปเปิดช่วงเช้าของวันรุ่งขึ้น เดี๋ยวนะพี่ป๋องถามหน่อยมีการตั้งชื่อรายการไหม ผมจำไม่ได้ว่าอะไรนะ

เปิดดูโอกาสมีอีก5คนมานั่งรอเล่าเรื่องหรือเปล่าครับ นี่พี่ผมอยู่ในที่เกิดเหตุเลยแต่ว่าตอนนี้ผมอยู่คนเดียวอยู่เพียวเลยนะที่ประมาณที่ห้องที่3เพราะว่าผมต้องรอคอนเทนเนอร์เข้ามาตีสามครึ่ง เออเอาเดี๋ยววันหน้าวันหลังมาจัดรายการกับพี่มาต้นถ้าทางเราจะมีแววแล้วล่ะนะลองถ้าอยู่ที่บริษัททำโรงงานอยู่ในโรงงานแล้วก็ทำรายกงรายการผีกันนะแสดงว่าเรามีแววละแล้วก็มีคนมาเล่าให้เราฟังเล่าสนุกซะด้วยทั้งคนและผีนะแสดงว่าเรามีแววมาทางนี้ละเดี๋ยวหลังมาจัดรายการกับพี ่ชอบมาเลยพี่เฮ้ยแต่ผมชอบพี่นะผมติดตามพี่มานานแล้วแต่ว่าคือผมเพิ่งมาเล่าเดี๋ยวช็อกในครั้งแรกแต่ผมติดตามพี่มาเป็น10ปีแล้ว โอ้ขอบพระคุณมากขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณจริงๆนะ ตั้งแต่พี่อ้อเลย โอ้ ตั้งแต่พี่แบบว่าโอ้โหแต่ว่าคือแค่ฟังไงพี ่ครับ แต่ว่าแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมมีเซนส์เรื่องนี้ผมเบิกเนตรตั้งแต่เป็นเน รเหรอฮะ เบิกเนตรเลยนะพี่คือเบิกเนตรแต่ว่าเมื่อก่อนที่จะเป็นก่อนที่จะบวชเนรไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่พอทำเรื่องทำราวจนละโมโหไปแอบเล่นผีถ้วยแก้วไปนู่นนี่นั่นจนโดนเบิกเนตรตอนนี้ผมก็จะเห็นสิ่งที่ควรจะเห็นอะไรมากมายอยู ่ถ้างั้นต่อไปต้นมาอยู่แก๊งพี่ละนะมาอยู่แก๊งพี่ละแก๊งชราแมนพี่ไง ผม44ชรายังพี ่ถือว่าชราถือว่าชราละถือว่าขึ้นหลัก4ถือว่าชราละนะเพราะถ้าเกิดพี่ไม่ดึงพี่ไม่ดึงต้นไว้เนี่ยพี่ดาวว่าไอ้ขวัญนี่เก่งนะมันจะต้องดึงต้นไปอันนี้หยอดนะจะอยู่แก๊งไหนก็โทรมาเล่าได้หมดนะครับ พี่ไม่ผมได้ทุกคนแต่คือที่ที่สุดผมก็อยากจะไล่พี่ฟัง ยินดีฮะยินดีฮะ ผมก็เอ้ยวันนี้โชคดีแต่ตอนแรกอ่ะที่ไม่ใช่พี่อ่ะนายเป็นพี่เก่งอ้าวมาฟังอีกรอบอ๋อพี่ป๋องมาแล้ว โอ้โหจับมือแล้วฮะถือว่าเราโชคดีแล้วก็มาอยู่ทีมพี่คล้ายนี่เก่งคล้ายเดอะวอยซ์ไงเดอะวอยซ์ไงคล้ายเดอะวอยซ์ป่ะนะก็จะมีพี่ป๊อปคาริลบาบาใช่มั้ยมีพี่โจอี้บอยใช่มั้ยมีพี่เจนนิเฟอร์คิมใช่มั้ยมีพี่ก้องใช่มั้ยถ้ามองภาพเป็นเดอะวอยซ์นะก็จะมีพี่ขวัญเนาะนะฮะก็จะมีพี่เก่งเนาะแล้วก็จะมีพี่ตั้นเนาะแล้วก็มีพี่ป๋องนะเสร็จแล้วก็แล้วต้นก็อยู่ตรงกลางเวทีอ่ะต้นต้องเลือกว่าจะอยู่ทีมไหนแล้วต้นก็บอกว่าผมขอเลือกอยู่ทีมพี่ป๋องครับนะต้นนะโอเค จริงๆก็ผมมีเรื่องเยอะแยะเลยเพราะว่าอยู่ในหัวผมมากมาย อ้าวได้ครับโอ้ต้นแค่เรื่องนี้ก็มันสุดในสุดเลยฮะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ได้สยองขวัญมากแนะนำว่าในโลกโซเชียลนะฮะในพันโทมาทิปเอาเรื่องนี้ไปเลยฮะไปกระจายให้หลายๆคนได้ฟังกันสนุกมากผมก็ไม่เคยเจอแบบเรื่องผีซ้อนเรื่องผีอ่ะนึกออกมาคือวันนี้ผมไม่ได้ผมจัดรายการมาร่วม30ปีนะวันนี้ผมเจอเรื่องแปลกๆเยอะนะเรื่องของนุ๊กข้างหลังภาพนี่ก็สนุกนะเส้นเรื่องแบบนี้ก็ไม่เคยเจอนะมาเจอเส้นเรื่องของต้นอีกนะเป็นเรื่องผีซ้อนเรื่องผีอีกทีอ่ะโหมันโธ่ขอบพระคุณจริงฮะแล้วเจอกันต้นนะ โอเคครับพ ี่ขอบพระคุณครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับโอ้โหผมบอกเลยนะว่าถ้าผมจะต้องเจออย่างพี่ต้นบ้างเนี่ยผมยังบอกตัวเองไม่ได้เลยนะครับว่าถ้าเจอแบบนั้นเนี่ยผมยังจะทำรายการหรือว่ายังคงจัดรายการได้อยู่หรือเปล่านะฮะนี่คือประสบการณ์ที่ผมก็ยังไม่เคยได้ฟังมาก่อนนะฮะที่ว่าผีมาเล่าเรื่องผีนะกับตัวเองนะฮะซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมรู้สึกว่ามันสนุกมากนะจนผมต้องเรคคอร์ดต้องบันทึกไว้ในความทรงจำเลยฮะเพราะมันน่ากลัวจริงๆนะฮะตั้งแต่เริ่มต้นจนจุดจบของเรื่องอ่ะนะครับผมเชื่อว่าคนที่ได้ฟังแล้วก็คงจะรู้สึกแบบเดียวกับผมเอาละฮะถ้าทุกคนชอบเรื่องราวแบบนี้เนี่ยผมฝากติดตามด้วยนะฮะทาง channel ของเรา channel YouTube The Shock 13นะฮะครั้งต่อไปเนี่ยรับรองว่ามีเรื่องตื่นเต้นน่ากลัวสยองขวัญมาฝากทุกท่านอย่างแน่นอนครับและอย่าลืมนะฮะเมื่อติดตามรับชมแล้วรับฟังแล้วเนี่ยฝากกด Subscribe ไปรายการโปรดด้วยนะฮะจำไว้เลยนะฮะ channel ของเรานะฮะ channel YouTube The Shock 13ฝากไว้ด้วยนะครับ